To program Trzeci Polskiego Radia Czwartek. 15 czerwca, minęła 23. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Będzie publiczne śledztwo w sprawie tragicznego pożaru wieżowca w Londynie. Jest zgoda Eurogrupy na odblokowanie kolejnej transzy pożyczki dla Grecji. Polscy siatkarze przegrali z Rosjanami w meczu Ligi Światowej. Brytyjska premier zapowiedziała publiczne śledztwo w sprawie tragicznego pożaru w zachodnim Londynie. W nocy z wtorku na środę według najnowszych informacji zginęło 17 osób. Theresa May podkreśliła, że to zobowiązanie wobec mieszkańców, którzy ucierpieli. Ludzie chcą odpowiedzi i słusznie, dlatego zarządzam dziś publiczne dochodzenie w tej sprawie. Musimy wiedzieć, co się stało. Musimy znać powody. Jesteśmy to winni rodzinom i tym, którzy stracili swoich bliskich, przyjaciół i domy. Brytyjska premier zapewniła, że rząd zrobi wszystko, by ci, którzy stracili dach nad głową, znaleźli nowe domy w tej samej okolicy. Theresa May była dziś na miejscu tragedii, chwaliła pracę ekip ratunkowych. Według ostatniego bilansu zginęło 17 osób. Służby podkreślają jednak, że w miarę postępów akcji poszukiwawczej liczba ta może wzrosnąć, mówi Stuart Candy z londyńskiej policji. 37 osób przebywa w szpitalach, z czego 17 jest w stanie krytycznym. Tak jak mówiliśmy wczoraj, naszym absolutnym priorytetem jest znalezienie i zidentyfikowanie tych osób, które zaginęły. Łączę się w bólu z tymi, którzy cały czas próbują odnaleźć swoich bliskich. Służbom i wolontariuszom za ich działania po pożarze wieżowca podziękowała brytyjska królowa. Elżbieta II przekazała te kondolencje rodzinom ofiar. Matki zrzeszone w Stowarzyszeniu Rodziców Przeciw Dyskryminacji Dzieci w Niemczech apelują do rządu. Proszą o pomoc w odzyskaniu dzieci odebranych przez niemiecki urząd Jugendamt. Do stowarzyszenia w ostatnim czasie zgłosiły się 4 kobiety, którym, jak mówią, bezpodstawnie odebrano dzieci. Wśród nich jest Aleksandra Urbanik. 17 maja u mnie w domu 7 policjantów i pani z Jugendamtu weszli do mnie do domu. Zabrali siłą mi dzieci. Byłam po prostu bezradna. Nie znając języka niemieckiego, ja chciałam po prostu bronić swoje dzieci. Położyłam się na podłogę i po prostu broniłam się jak mogłam, a wyrwali mi siłę. Powiedzieli, że dzieci są agresywne. A wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik zapewnia, że rząd zajmie się sprawą i dodaje, że rozmawiał na ten temat z niemieckim wiceministrem do spraw rodziny. Pierwszy postulat mówi o tym, że w tego typu sytuacjach, w sprawach opiekuńczych, dziecko powinno być umieszczane w rodzinie polskiej. Wobec tego zaproponowałem panu ministrowi, że my poprzez nasze placówki dyplomatyczne przygotujemy listy rodzin zastępczych polskich, żeby Jugendamty miały również informacje na ten temat. Osób, które spełniają wymogi Jugendamtów, żeby być rodziną zastępczą. Komisja Petycji Europarlamentu przyjęła kilka lat temu krytyczny raport w sprawie Jugendamtów. Badała skargi rodziców z różnych unijnych państw na utrudnianie przez niemieckie urzędy kontaktu z dziećmi. Jest zgoda Eurogrupy na odblokowanie kolejnej transzy pożyczki dla Grecji w wysokości 8,5 miliarda euro. Taką decyzję podjęli ministrowie finansów strefy euro na spotkaniu w Luksemburgu. Pozytywnie ocenili wprowadzane przez rząd w Atenach reformy i wcielane w życie oszczędności. O decyzji poinformował szef Eurogrupy Jürgen Dieselblum. Myślę, że to duży krok naprzód. Wchodzimy teraz w ostatni rok finansowego wsparcia dla Grecji. Przygotujemy odpowiednią strategię, by pomóc Grecji stanąć na własnych nogach w przyszłym roku. Międzynarodowy Fundusz Walutowy uważa jednak, że aby Grecja mogła wrócić na międzynarodowe rynki bez finansowego wsparcia, konieczne będzie zmniejszenie jej zadłużenia. Ale do tej pory nie chcieli się na to zgodzić pożyczkodawcy ze strefy euro. Na spotkaniu ustalono, że Eurogrupa wróci do dyskusji na ten temat za rok. 4 osoby zginęły, a co najmniej 8 zostało rannych w wyniku zamachu samobójczego w rejonie meczetu w Kabulu w Afganistanie. Jak informuje afgańskie MSW, zamachowiec wysadził się w powietrze chwilę po tym, jak policja nie pozwoliła mu wejść do świątyni. Doszło też do wymiany ognia. Do zorganizowania zamachu przyznało się tak zwane Państwo Islamskie. W Kabulu w czasie trwającego Ramadanu doszło już do serii zamachów. W najbardziej tragicznym 31 maja w dzielnicy dyplomatycznej zginęło 150 osób. I jeszcze informacja sportowa. Polscy siatkarze przegrali w Katowicach z Rosjanami 0-3 w meczu Ligi Światowej. To 7 spotkanie biało-czerwonych w tegorocznych rozgrywkach i 4 porażka. Następny mecz z Iranem w sobotę. A kolejny serwis Trójki za godzinę. Jutro na zmianę słońca i deszczowe chmury, padać może w całym kraju. Na południu burze, na termometrach od 18 do 25 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W najbliższym aksamicie piosenki o ciemnej stronie egzystencji, o śmierci i o czarnej magii. Innymi słowy, In Spades, nowa płyta The Afghan Weeks. Przewodnikiem po tych piosenkach będzie Greg Dulli, lider zespołu i legenda amerykańskiej sceny alternatywnej. Zapraszam w poniedziałek, kilka minut po 19. Anna Gacek. Autopromocja. Na audycję z Enter Enea Festival zaprasza sponsor. Enea, dostawca energii. One, two, three, four. Mało obiektywnie. Nasze wydanie festiwalowe tuż po Enter Enea Festival 2017. Przy Myśliwieckiej 357 Iwanka Kunewa, tu w Poznaniu nad Jeziorem Strzeszyńskim Jacek Frączek i Mariusz Owczarek. Tak się rozpoczyna płyta Jazz at Berlin Philharmonic, część pierwsza. Iro Rantala grał Bacha. Bacha chyba coś wczoraj też chyba zagrał. Tak, graliśmy to nie był Bach, to on wczoraj zagrał Bernsteina, ale on tutaj zręcznie wplótł jeszcze wariację na temat All the Things You Are. Proszę Państwa, w zagadnieniach prawnych Państwu powiem, że prawnie chroniona jest melodia, natomiast nie następstwo akordów. I on tutaj bardzo zręcznie wplótł następstwo akordów zupełnie innej piosenki. Wczoraj się bawiliście też na tym koncercie doskonale, o tym jeszcze Państwu opowiemy. Leszek Modżer jest gościem naszego trójkowego studia na Enter na Festiwal 2017. Jak długo znasz Iro, powiedz? Już nie pamiętam, ale spotkaliśmy się przy okazji tego nagrania. To był pierwszy koncert. 11 grudnia 2012 roku. Tak, i wtedy zagraliśmy po raz pierwszy razem. To była koncepcja Ziggy Locha, który chciał mieć trzech swoich ulubionych pianistów na scenie Filharmonii Berlińskiej. Zresztą wtedy skończyliśmy ten koncert na fortepianie Alfreda Brendela, który Ziggy po prostu kupił i był tak szczęśliwy z tego zakupu, że udało mu się taki artefakt właściwie dostać, że bardzo chciał, żebyśmy na nim zagrali. No i tak się stało. Zresztą ten koncert był jeszcze w małej sali, a następny koncert już był w dużej sali Filharmonii Berlińskiej. Ten koncert też się ukazał na innej płycie już winylowej. Niedawno, chyba w tym roku nawet. Mm-hmm. Tak. Także znamy się z Iro. No niemożliwy jest ten Iro. Rzeczywiście niesamowity. To jest maszyna kompletna. To co on wyrabia na fortepianie, to jest niemożliwe. Ten dzień zwariowany, bo tak troszkę niechronologicznie opowiadamy Państwu o tym, co się działo na Enter. Zaczęliśmy od poniedziałku, to może do tego zwariowanego dnia wczorajszego przejdziemy później. Powiedzmy jeszcze trochę o tym, co się działo we wtorek, bo pojawił się zespół Quadrophonic z gośćmi. Tak jest, no Quadrophonic. Zagrali Steve'a Reicha, muzykę na 18 artystów, tak? Music for 8 musicians. 18 muzyków scalić ze sobą w muzyce takiej repetytywnej, która polega na wykonywaniu dosyć skomplikowanych, rytmicznych figur nieustannie w kółko i to wymagające też wpadnięcia w pewnego rodzaju rezonans z partnerem. To jest nie lada sztuka i tutaj Quadrophonic, z tego co wiem, to chyba jest jedynym zespołem w Polsce, który zajmuje się wykonywaniem tej muzyki. Jest niewiele zespołów w Europie, które się w tym specjalizują, ale mamy u nas takich muzyków i to jest specyficznego rodzaju konstrukcja i tutaj rzeczywiście trzeba mieć predyspozycje różnego rodzaju, żeby w taką muzykę wejść i osiągnąć, odsunąć to swoje ego i osiągnąć pewien stan umysłu wymagający tego, żeby dopasować się idealnie do rytmu, do pulsu partnera i to wchodzić w bardzo nieoczekiwane takie kontry i grać w kółko to samo w nieskończoność. No jest to duży wysiłek psychiczny. No ale Quadrophonic to potrafi. Zagrali to wspaniale na scenie naszego festiwalu Enter. To było wspaniałe wykonanie i mam nadzieję, że publiczności też przypadło do gustu. Potem odbył się koncert Basi Drążkowskiej i jej wspaniałego gościa z bardzo daleka. Manjunath Bisi. Tak, mam nadzieję, że w miarę poradziłem sobie. A potem ty pojawiłeś się na scenie. Z Glorią? Tak, z Glorią. Glorią no, Campaner. No, Basia. Powiedz kilka słów o Glorii. Ale ja chciałbym jeszcze o Basi powiedzieć. Bardzo proszę, oczywiście. Niesamowity był ten koncert. Ja powiem Państwu, że jak wszedłem tam na tą łąkę, na palcach oczywiście, bo wszyscy byli zasłuchani i w ciszy, to byłem taki dumny ze swoich decyzji artystycznych. Zrozumiałem, że jestem znakomitym dyrektorem artystycznym. Bo ty podejmujesz te decyzje takie bardzo odważne. Tak jest. Ten temat powraca za każdym razem, kiedy się spotykamy właśnie tutaj wieczorem we czwartek i sobie już tak na luzie rozmawiamy o tym, co się zdarzyło. Pamiętam nasze rozmowy o Tuwimie, o balu w operze, że to tak myślałem, że to się tutaj nie przyjmie, a to był fantastyczny wieczór. I takich pomysłów masz co roku, przynajmniej jeden taki wyjątkowy, który gdzieś tam potem zapada nam głęboko w pamięć. Tak, myślę, że Basia to był sukces tego festiwalu i to jest odkrycie. Ja mam wrażenie, że Basia bardzo daleko zabrnęła w swoich poszukiwaniach i ona niestety jest tam samotna, bo tam po prostu nikogo nie ma. To są takie rejony właśnie muzyki preparowanego fortepianu. Preparowany fortepian to jest z angielskiego prepare, czyli przygotować. No i jak trzeba 3 godziny czy 4 przygotowywać fortepian, tak jak napisał John Cage, tam to co do każdego centymetra trzeba trzeba wkręcać śrubę o określonej średnicy, na określoną głębokość, jeszcze jakoś tam opatrzyć ją tym wszystkim, także to jest przygotowanie tego fortepianu, to trwa tyle czasu, że specjalnie przewoziliśmy już wcześniej przygotowany fortepian, żeby Basia mogła wykonać swój repertuar. No i ta ćwierć tony to jest fascynujący dźwięk. Zresztą to jest też tutaj ciekawa rzecz, bo zagraliśmy przed chwilą muzykę Bacha. Jan Sebastian Bach zainicjował właśnie ten system 12-tonowy, w którym poniekąd jesteśmy trochę zniewoleni. Ciekawe, że muzyka Bacha właściwie zniknęła w ogóle ze świadomości słuchaczy i dopiero Felix Mendelssohn przywołał ją do świadomości i jakby odkrył ją na nowo i powiedział, że istnieje ktoś taki jak Jan Sebastian Bach, który napisał tysiące utworów. On miał 15 dzieci, musiał utrzymać rodzinę, pisał po prostu jak maszyna cały czas. Potrzebował też systemu, żeby po prostu pisać tą muzykę jakby systemowo, więc on napisał taki cykl Das Wunderpriese Klavier, czyli fortepian, czy szpinet, czy klawikord, czy syntezator powiedzmy, dobrze natemperowany, dobrze nastrojony, czyli grający we wszystkich tonacjach. A co ciekawe, Mendelssohn z kolei był synem wybitnego bankiera, jednego z największych bankierów w historii, którzy z kolei, wiadomo, stworzyli też system tych wszystkich bankomatów i tego wszystkiego, czyli ta cała jakby system, który nas otacza, który nas też trochę osacza. No jest to już taka potrzeba wewnętrzna, wydaje mi się, wszystkich w społeczeństwie, żeby już troszeczkę jakby uwolnić się z tego, nie? Że po prostu to nas tak troszeczkę w jakiś sposób ogranicza. I teraz wejście w ćwierć tony to jest idealnym trochę taką drogą, żeby też już na poziomie jakby wibracji rozmontować troszeczkę te systemowe więzy, które nas ograniczają. I Basia to robi, nie? I zasługuje jak najbardziej na prezentację. I przede wszystkim musimy też troszeczkę te nasze myślenie o tym półtonowym systemie 12-tonowym troszeczkę rozluźnić, dlatego że to nie jest tak, że jest 12 dźwięków. Dźwięków jest nieskończona ilość, natomiast klawiszy jest 12, nie? Mamy 12 klawiszy w fortepianie i troszeczkę jesteśmy przez tych klawiszy, że tak powiem, tutaj za bardzo pilnowani, nie? Jak wejdziemy do jakiejkolwiek taksówki i posłuchamy muzyki, to tam jest 12 po prostu klawiszy, nie? Już na dzień dobry. Także to był fascynujący koncert i świetnie, świetnie, świetnie. To Glory pozwolisz za chwilę, dobrze? Oj tak, z przyjemnością. Muzyka teraz z płyty nagranej w trio twój dobry znajomy Iro Rantala, drugi dobry znajomy Lars Danielsson i Peter Erskine. To jest płyta jeszcze z 2016 roku, nosi tytuł How Long Is Now. No to słuchamy, to jest kompozycja, jeszcze niech sprawdzę, tak, to jest kompozycja Iro Rantali, nosi tytuł Assisi. okładce tej płyty są takie słowa: Life, a framing album. Czyli chyba chodzi o płytę, która jest pełna radości życia. Myślę, że tak to można przełożyć. Assisi to jest jedna z kompozycji Iro Rantali. Obok niego na perkusji Peter Erskine, na kontrabasie Lars Danielson. Leszek Modżer jest gościem Trójki. Mieliśmy teraz powiedzieć kilka słów, właściwie ty miałeś powiedzieć kilka słów o waszym wspólnym koncercie z Glorią Campaner. To jest włoska pianistka, tak? Tak, ona teraz jest na fali, wygrała parę konkursów, no i jest po prostu wybitna, no co tu dużo mówić. No, jeżeli chodzi o świat muzyki klasycznej, to jest jedna z najjaśniejszych postaci w tej chwili. Zresztą dostaje coraz więcej propozycji naprawdę poważnych. No i udało mi się spełnić pewnego rodzaju takie marzenie, żeby trochę zamazać te granice między muzyką klasyczną a muzyką improwizowaną. To jest jeszcze nie w pełni możliwe dzisiaj, ale już to się coraz bardziej udaje. Po prostu jeżeli się mówi o improwizacji, to trudno na bieżąco wyimprowizować tak skomplikowane struktury, jakie istnieją w muzyce klasycznej, nad którymi po prostu kompozytor siedział wiele godzin, miesięcy, tygodni, lat nawet czasami. Później wykonawca bierze na warsztat takie utwory. Najpierw musi rozkodować to, co pracowicie kompozytor zakodował w postaci zapisu nutowego. On to pracowicie, mozolnie trzeba rozczytać, nauczyć tego wszystkich mięśni ciała fizycznego, czy mięśni dłoni, nauczyć się i później wykonywać to. I w muzyce jazzowej jest to bardzo trudne, żeby osiągnąć takie wyrafinowanie formy. Często muzycy jazzowi troszeczkę zabałaganiają z racji tego, że trudno w ułamku sekundy po prostu wyrzucić z siebie jakieś skomplikowane struktury, które mają matematyczne tam przemyślane wzory. Tak to się dzieje w kompozycji. Ale w tym koncercie udało nam się to zrobić. To znaczy ona pokazała jakby swoje najmocniejsze karty. Ja też pokazałem swoje najmocniejsze karty. I proszę mi wiedzieć, że mając za lub, za podstawę do improwizacji, no 8 taktów tokaty Prokofiewa, no to jest improwizować nad czymś takim. To jest coś. To jest naprawdę coś. To jeszcze powiedz słowo o kamieniach. O tak. Niesamowite instrumenty przywieźliśmy w tym roku na Enter. Udało nam się namówić córkę wybitnego artysty, mistyka Pinuccio Sciola, takie nazwisko Pinuccio Sciola, S-C-I-O-L-A. Proszę sobie sprawdzić w internecie. On doprowadził kamienie do tego, że one zaczęły śpiewać. To znaczy on miał jakiś mistyczny związek z tymi stworzeniami. On je wyczuwał i udało mu się zbudować takie instrumenty, dzięki którym poprzez pocieranie dłońmi one wydają z siebie jakieś kosmiczne, nieziemskie dźwięki. Zresztą on mówił, że tylko stare kamienie są w stanie zaśpiewać na przykład, czyli no, jakby zrozumiał świat tych stworzeń, no bo to są też, jeżeli przyrost kamienia tam jest, nie wiem, ja mam znajomą, która hoduje sobie kamienie i pokazywała mi ostatnio, słuchaj, opatrz, tutaj takie mu coś wyrosło. Są takie kamienie, które rosną szybko, a są takie, które rosną milionami lat. Także ten komponent takiej cierpliwości, zresztą jak się wejdzie do takiej jaskini gdzieś tam na Sardynii, to się czuć ten patos po prostu tej niewymuszonej jakby cierpliwości, która jest w tych stworzeniach. I rzeczywiście, żeby grać na instrumentach, to trzeba mieć w swojej psychice taki komponent. Gloria go ma. Te kamienie nie pod każdymi dłońmi śpiewają. Zresztą te osoby, które tu były na festiwalu, może Jurek Gumny potwierdzi, że no nie każdemu po prostu trzeba nawiązać jakiś taki związek z tym instrumentem. Trzeba jakoś tak, nie wiem, poczuć go, wpaść w jakiś taki rezonans. To jest jakaś taka magia przedziwna i dopiero wtedy, kiedy się pociera przy określonym tempie i z określonym naciskiem, to dopiero te kamienie zaczynają rozbrzmiewać takim kosmiczną poświatą taką. Jak to się nagłośni, no to jest rzeczywiście kosmos. Tak, bo jest z nami także Jerzy Gumny. Dobry wieczór. Witam serdecznie. Ciebie to chciałem spytać o to, jak pięknie udało wam się tu wszystkim wybrnąć z sytuacji, mówi się o takiej sytuacji podramkowa w języku sportowym, prawda? Bo kiedy dowiadujecie się o godzinie, nie wiem, która to była, 15? 17. Że artysta jest jeszcze w Monachium, to co się wtedy tu dzieje? Mariusz, jesteś tu już parę lat. Mam zwariowanego dyrektora artystycznego, Leszka. Jeśli każe sprowadzić 14 fortepianów Steinwaye, Yamahy, myślę, że żadna filharmonia w Polsce tego by nie zrobiła. I my musimy temu podołać. To co to za problem ściągnąć z Monachium faceta, który jest o 17 Po prostu wysyłamy taksówkę ze Słubic na lotnisko w Berlinie. My wyjeżdżamy naszym BMW na granicę, przejmujemy artystę, zmieniamy program. No i wszystko gra. I palec Boże tak się stało, bo koncert był super. Wolny chyba chciał przeprosić za spóźnienie i dał taki koncert, że publiczność szalała na stojąco przez pół godziny. Jak Państwo słyszą, nie ma rzeczy niemożliwych, prawda? Przecież zresztą Michał żartował, że kiedy patrzy się na mapę, bo on mieszka w Lipsku, kiedy patrzy się na mapę, to z Lipska do Poznania wcale nie jest tak bardzo, bardzo daleko. No ale jeśli okazuje się, że trzeba mieć chyba dwie przesiadki, to różnie z tym bywa, prawda? Ale wszystko się udało. Tak, bo miało być, że najpierw koncert Leszek Możdżer i Rorantala, Michał Wolny, to będzie otwarcie tego ostatniego dnia, a zaczęło się zupełnie inaczej, bo zaczęło się od koncertu Wasyleny Serafimowej i Tomasa Enko. Leszku, to powiedz coś więcej o nich, bo to także ty ich wypatrzyłeś gdzieś tam w świecie i przywiozłeś tutaj do Poznania. Tak, rzeczywiście ja jestem entuzjastą muzyki klasycznej i jazzu i ta para idealnie jakby reprezentuje, to znaczy wyciąga z tych dwóch gatunków to, co jest najpiękniejsze, czyli szlachetność brzmienia, szacunek do brzmienia, piękno po prostu dźwięku, które jest w muzyce klasycznej, łączy z pewnego rodzaju spontanicznością i emocjonalnością, która jest w jazzie. I teraz połączyć te dwa żywioły to jest jak ogień z wodą po prostu, bo im więcej, wiadomo, im większa żywiołowość, tym bardziej ta piękno dźwięku szwankuje i jest niebezpieczeństwo, że się je uszkodzi. I oni w piękny sposób łączą te światy, to znaczy trochę improwizują, ale też opierają się na muzyce klasycznej, grają bardzo precyzyjnie, no to są też, to jest para wirtuozów, trzeba powiedzieć sobie. Więc to reprezentują, ta para reprezentuje dokładnie te filozofie, która mi przyświeca właściwie od początku, bo ja zawsze marzyłem o tym, żeby połączyć te światy. Więc oni to zrobili na scenie festiwalu Enter. Wasilena gra na marimbie, Tomas gra na fortepianie. Ich muzyka pojawiła się na początku naszego spotkania, jeszcze pewnie do niej przed północą wrócimy. No ale powiedz, nie można było sobie wymarzyć chyba lepszego finału niż to, co udało wam się stworzyć we trzech na zakończenie tegorocznej edycji, bo przecież plany były zupełnie inne. Tak. To mieliście grać jako pierwsi, potem miała być Wasilena i Tomas i na koniec miał być wasz koncert na cztery fortepiany. Program się zmienił i prawda, że ten wasz koncert miał też wyglądać zupełnie inaczej, prawda? Tak jest. Twój, Michaela i Iro. No rzeczywiście, jak my wychodzimy na scenę gdzieś tam w Europie, bo najwięcej gramy w Niemczech, to czasami tam robimy sobie takie drobne żarty czy anegdoty, ale one nie przekraczają jakby, że tak powiem, niemieckich standardów poczucia humoru. A tutaj, kiedy Michał Wolny wjechał po prostu spocony z koncertu, to pierwsze co, to zmieniliśmy w ogóle kolejność. Ja powiedziałem od razu, Michał, to w takim razie wszyscy na ciebie czekają. Po pierwsze, nazywasz się Wolny, a przyjechałeś szybko, no to w ogóle wchodzisz pierwszy. On już wleciał na scenę już z taką pozytywną energią. Później na to wszystko jeszcze i po prostu robiliśmy takie żarty, że ja przyznam szczerze, że ja nas jeszcze w takiej formie to nie widziałem. To jeszcze przypadkowo włożyłem do kieszeni, bo myślałem, już widziałem, co się święci. Włożyłem do kieszeni sobie przed wyjściem na scenę taki aparacik do ćwierkania. I rzeczywiście Iro, kiedy jakby mieliśmy zagrać utwór, ja powiedziałem, proszę Państwa, no teraz zagramy właśnie utwór taki piękny, Afryka, naszego przyjaciela. No i miało się zacząć tak jak to ładnie, bardzo tak subtelnie. A Iro wystartował z fortepianem ćwierćtonowym i z tym drugim fortepianem w stroju 442 i zaczął robić takie rzeczy, że nic nie pozostało mi... Tylko się podłączyć. Podłączyć się, wyciągnąć ten aparacik z kieszeni, włożyć go dyskretnie do ust i po prostu zacząć ćwierkać. I od tego się zaczęło, no to po prostu... To, co się działo dalej, to myślę, że ci z Państwa, którzy byli, to mogą potwierdzić. Ale to była czysta radość, czyli ten taki jakby element dezorganizacji wprowadził tyle radości i w ogóle przestaliśmy się kontrolować i już tam było wszystko jedno, wszystko było spóźnione, wszystko było nie tak, wszystko było odwrotnie. I dzięki temu udało się wykrzesać, właśnie porozcinać te wiążące nas rytualne więzy, które gdzieś tam troszeczkę nas usztywniały. I po prostu okazuje się, że element chaosu wprowadzony tutaj przez dyrektora artystycznego z innych sfer, najlepszego dyrektora, wszystkich dyrektorów, który zatrzymał samolot, który miał Michaela dotrzeć na czas, spowodował to, że po koncercie tego tria ze Strzeżynka do domu jechało 1000 uradowanych, wesołych, szczęśliwych osób. To był wspaniały koncert. Nie możemy niczego innego Państwu zaprezentować, jak tylko ten utwór, prawda? Michael Wolny Trio, co prawda w trochę innym składzie, ale Nacht Fahrten. Nacht Warten. Tak się kończy płyta z 2015 roku tria Michaela Wolnego. Michael na fortepianie, Christian Weber na basie i Erik Schäfer na perkusji. Nacht Warten, to Warten to tak trochę nam się też Warten wczoraj. Tak, to był fart, że udało się rzeczywiście, że w ogóle dojechał na czas Michael, samolot mu się spóźnił, ale tak jak mówię, jak się coś czasami fajnie rozwali, to można coś fajnego na nowo poskładać. Nasi dwaj dyrektorzy artystyczny, Leszek Możdżer i dyrektor festiwalu Enter Enea Jerzy Gumny, w studiu naszym trójkowym. Panowie, to jeszcze tylko słowo. W przyszłym roku też 3 dni. Jak to będzie, Jerzy? Mam wariata dyrektora artystycznego, którego kocham. I już widzę, że kombinuję. Tak jak nam wymyślił te 14 fortepianów, w przyszłym roku już chcę jakieś skrzypce mieć w logo, więc coś czuję, orkiestrę symfoniczną, może chór. Coś wymyśli na pewno, ale będziemy walczyć. Mamy fajnych partnerów. Myślę, że to, co nasz wariat wymyśli, się uda. Koniec maja, tak? To będzie 28, 29 i 30 maja. Na razie, bo już Leszek na konferencji prasowej mówi, że jeszcze jest niedziela, sobota, piątek. Także na dziesięciolecie może to będzie tygodniowy festiwal. A może tu w ogóle kiedyś zamieszkamy, nie wiem. Razem z muzykami, tak. Pytaj Leszka. Z fortepianami. 28, 29, 30 maja. To są na razie te 3 dni potwierdzone, pewne, w 2018 roku. Panowie, ja wam bardzo dziękuję za to, że o tak późnej porze, mimo że jesteście zmęczeni, to jednak dotarliście do naszego trójkowego studia. Poświęciliście tę chwilę na spotkanie ze słuchaczami Trójki. Leszku, dzięki. No, bardzo dziękujemy, że państwo są z nami i dzięki Trójko kochana, że możemy tak porozmawiać o muzyce. Jerzy Gumny też był z nami. Jestem bardzo szczęśliwy. Trójka, zresztą w twojej osobie przede wszystkim, nam kibicuje od wielu lat. A szczęście widzów, które sam widziałeś, jest niebywałe. Zresztą to też napędza Leszka. Myślę, że będzie dobrze. Jerzy Gumny, Leszek Możdżer, goście, duet dyrektorski, goście trójkowej audycji. Dziś nadawanej dzień po Enter na Festiwal 2017. Mówiłem, że do tej płyty jeszcze wrócimy. Od niej zaczęliśmy nasze spotkanie. Tomasz Enko, Wasilena Serafimowa. Tym razem to jest wariacja na temat bułgarskiej pieśni ludowej. Thanks. Dilmano Dilbero. Wariacja na temat bardzo popularnej ludowej pieśni bułgarskiej, co zostało skonsultowane także z Iwanką Kunewą. Tak, to bardzo popularna bułgarska pieśń, duet francusko-bułgarski Tomas Enko na fortepianie i przy mikrofonie na marimbie, instrumentach perkusyjnych i także przy mikrofonie Wasiliena Serafimowa. No i czas kończyć nasze spotkanie. Audycja mało obiektywnie, wydanie festiwalowe tuż po Enter Enea Festival 2017 dobiega końca. Na pożegnanie utwór, który wczoraj nam zabrzmiał już późnym wieczorem, to właściwie już było dzisiaj, na zakończenie tegorocznej edycji w wersji na jeden fortepian i trzech pianistów. Tak to było. Tutaj z płyty Lost Hero, Tears for Esbjorn. O, już właśnie śpiewa Wiktoria Tołstoj. A my się żegnamy. Iwanka Kunewa przy Myśliwieckiej 357, tu w Poznaniu Jacek Frączek i Mariusz Owczarek. Zostawiamy Państwa z taką oto piosenką na dobranoc. The world.